shamba katu moro kuhusu misoki nyimsi watenda zingatia Jiwanangu watachulanda kama tia Baridi wanangu mingoja ntangulie njoe ni badae Natangulia kwa sete mazingira samsini katae Kila mtu asona tarifa muambi wanae Ata kama mwana mea na mwana muambia jena Aya sasa pindamu gongo Kama achezi mdari kejirali popopopo Chirimu achirigo Kwenye tope situ naritimu afumbido ya kwetu leo shere Furu kujiachia Dada zangu wapo wengi marufuku kwa bambia Tangazo Donsha watangazia Ukijifanya uwelewi shuri enye inaribio Nye mnaulaza watu kwenye migomba Naongea kama mjomba Una mama zangu wadogo wapatu heshimiane na waomba Ukijifanya upati wakuto Na kupeleka kitonga Heshima kitu chabule tuheshimiane na waomba Acha baria We DJ unazima je mziki zoza lau sio kwe Kama na wakwaza femini We unapigia jama piano situ nataka singe Haya sasa tia misondo to Wachisikia watacheza wenyewe popote walipo We kama tia biti tia misampo mzuka globo Tumekuja na DJ wetu mwache kidogo Acha baria Wakishua mtupishe kidogo wenzenu tushazo ya fumbi We singeli inachezwa kwenye udongo mnaharibu kwenye ukumbi Katika tivuru valalava garanti jifanye umedata Kama kuna mti pembeni kakate matawikata Vuru valalava garanti pata Timu avumbi jasho chapa shati chapa Acha baria Wauni ukumtani siatu pandi juu ya meza Uwe mtuka ukipanda pawami ya juu ya speaker Uwe mtuktani siatu pandi juu ya meza Wauni mtuka ukipanda wanapanda juu ya speaker Wote tuende chesa juu ya speaker Panda juu ya speaker Chesa juu ya speaker Panda juu ya speaker Chesa juu ya speaker Panda juu ya speaker Asho gari wewe Abala MC chinapita kipaje Anikiwa future music, future blandi Anikiwa na Pacheco midundo Awe Pacheco, unajua Asho kari wewe Atimu yeye, atimu yeye 26 ya kipaji Anakubali wanakuwa 26 ya kipaji Awe big man istima Anakubali bosi fuko magari Anakubali wanangu wa mogo Watoto wa ubaya msini Asho kari wewe Anakubali wanangu wa kwani bakabara Watoto wa mbagara temeke kinondoni mbaka ila Watoto wa kigamboni Watoto wa ikwiriri Anakubali watoto wa kibiti Watoto wa kisembule kijiwejau Anakubali watoto asoeto Asiwa pinki wanangu wa bungu Asho kari wewe Watoto wa badi antasi mtani utalombo Watoto wa chamanzi Anakubali watoto wa mbande black wizardi Watoto wa ndanda Watoto wa majenko sokoni Asho kari wewe Anakubali watoto wa mkulanka Watoto wa masasi Asiwa pingi watoto wa kipanganda Asho kari wewe Watoto wa kimanzi chana Awe ni jimpemba Asho kari wewe